پاتې کېدل دي دا یې مصادې ځان د الته تنظیم وکړ موږ تمام طاقت خپل په دنیا کې صرف کړو آخرت د کار موږ سره تنظیم نه چې دا څنګه به وکړو دې کوم تیار چې څوم الله راکړي دي دنیا کې وته ډېرې کو دغه څه نکنه دا تعالی چې الله صدر کړی دی دنیا ته ځان د پاره لیکن خلاف کا خلاف کا تو جو ہے ہم سنا دے لیکن جو ہے تو نہیں ہے بات زال سو کا زال کا بات ہے دا ما تو دا تو کلی دی ما کو جان کا بات ہے وہ حساب اصلا دا تقری نہیں کہ دولت اور جو بات ہے تو کمار دے دستان دار کی تو نہیں دولت نہیں سڑے کہ دولت کا نشو کرا کے دے دوں گے اور صاحب اقتدار ہم داسی تھے دای بوند دولت په نشه کې چرالو نو غریب باندې به چې حمله کوله سخت حمله به کوله ته حاضر بیا چې وای زابه تشتم او کله چې نیول کوي تاسو به تشتم جباری نیول کوي په داسې حالت کې چې ظلم کوونکی ہے د جبار ترجمه پرون تاسو ما کړو وا چې جبار به لیکي چې هغه سړی دا چې دی بالا دستی د بل چا بزان نه او نه د چا قانون بزګه چې جابر وی لیکي نہ دبل ذات والا دستی پزان منی دزان نو چت بل نگی اور نہ دبل چا قانون دی دزان نو زیاد سوک نہ گانا دا اللہ ذات دی رہے اور قانون کو خود دغسی خبر ہے فتق اللہ تاسو یعنی گئے دا اللہ تعالیٰ نو آتیعون اور زماتا بار بار اور تدری تقوی دا اللہ تعالیٰ دا خوف یا دہانی کی چاہ اللہ نو یعنی گئے اس دے قوم کو دا اللہ تبارک و تعالیٰ حق انعامات یا دی حضرت حود علیہ السلام دے دا پارا چې د دې په زړه کې جذبه د شکرې پیدا شي په دې بنیاد انسان ته ګور الله خپل بدن در کړی دی صحت ته دادی دادی دادی غرض دار چې ته شکریا ادا کړې وتق الذی تاسو یې رګه د هغه ذات نه امر تکم چې در کړی دی تاسو ته به ما هغه نعمتونه تعلمون چې تاسو هغه پیژنې علم په معنا د معرفت سره دی چې دا نعمتونه در کړی دی تاسو پیژنې کم کم دی امد دکم در کڑی دیتا اصلا بے انعام ان حیوانات ہر قسم حیوانات سورلی پی کوئے غوط افرائی پیت ہیں اسکے نور انتظام کوئے دا چا در کڑی دی و بنین اور زامن خی پی جنائے کن زامن اللہ در کڑی دی و جنات ان باغونا و عیون ان نحرون او چینی دا طول التو اللہ تعالی و رسور کڑیو بلا حیوانات سورلو انتظامات او تکڑیو ہر یو تن لے اولاد ورکڑو زامن او باغون و نحرون و خطا سمید ازرخیز علاقہ حضرت حود علیہ السلام اسے دا ٹھولی آتا او بیا ورطی انی اخاف علیکم زیاریکم پتاسو پتاسو زمانا فرمانی گیا عذاب یوم عظیم عذاب در زلوین ہم آنگر از لوی ادا چپکم رزبانی پہ انسان عذاب راش دقا لوی رزا قیامت نگوڑے تو دنیا دار رزا کم مراتی چکم رز دا عذاب دا لوی رز دا نزتا سبانی یاریکم دا دقا لوی رزی دا عذاب ناسینا عذاب در پاندراش خو کلا پتاسو زمانا فرمانی کرے د پیغمبر نافرمانی دا سبب سره یعنی دا دعوت ور کول عذاب دا الله تعالی قانون دی او ته په کار خدا چې خبره یې منلې وي او به یې سبا ور سره کوي سواون علینا مستوین عندنا برابر دی پنی زمون زمون پنی برابر دا خبره او استایا واس کہ تم کا ام لم تکم من الواجین یعنی دل دې ته واس کوم کو نا واس کہ ور کنه کہ دوا برابر یعنی ستا وینا او نه وینا دواړه برابر دي دا کوم باندې اثر نه کوي واز وی لیکي چې هغه کلام دا چې باغی سر زونه د انسان نرمي کې خلاص دا پس کې کی کله کله وعده د الله تعالی انسان ته یاد کله کله عمل دی او کله الله دادر کوي دادر کوي دادر کوي زونه کې نرمي راشي او کله وعید وته یاد چې کدا کار دی کوم دا سزا دا سزا دا سزا دا نو وعظم دغه دوه طریقې دي کله وتا یعنی ترغیب معنا دا چې دا مالو کې دا مقام دی او کله ترہیب دې کدا دې په اړه کوړه دغه ځای دې دغه ته واعظ وی لیکي چې هغه سره د خلکو زړه نرمیږي ترغیب او ترہیب دواړه دا هغه ورته سوې چې بای دا دواړه برابر دي ان هاذا نبی دا مړ کېدل او ژوند کېدل زمان په دنیا کې سوک مړ کېږي سوک ژوند کېږي معنا دار چې راتلونکي کی کسان لا پتی راځي بشران دی که شران دا دی الا خلق الاولین مگر دا عادت او دستور دو پخوان ہو دے اگر این لغت طریقہ وا تو دا سی چند دے اگر سیل ایزو مشتا یا مانا صدا ان حاضان دے دا قہد چتا غا عذاب بنی دا قہد چتا تمن توی دا عذاب دربانی دا اللہ را گئی نا نا نا نا عذاب عذاب مشتا الا قلو قلوولین مگر دا په دستور د پخوانو دی غی باندې قحطونه راغلي دي او راحتونه راغلي دي مونږ دې نه مې اورو اوس هم انسان ته وایي چې الکه دا بیماری راغلا دا تکلیف راغلا دا عذاب د الله تعالی دی غی نه مونږ نما کرے دیو کڑن دا چھے سن پاتی منن کڑن دا چھے لکا پاتی گنو کرے دی ٹور دنیا پری دا قربانی عذاب دا اللہ دی بازی بیماری چھی اگر رحمت وی اور باز دا عام دا و بائی بیماری دا خمال ما خبر وما نحنو نیو من دی معذبین عذاب را کڑی شیوی منگ لے وسوک عذاب را کڑی منگ نا زیاد طاقتور سوکشتا نا سوک عذاب را چھو را تقسیم دیل دا منگ دا زمون نه زیات طاقت وره سوت نشته د خدای طاقت دی مننه ده کته جذبار وی لیکي فقط زبوه دین کار کو د حضرت حضور علیہ السلام نه په لکنا هم الله او ما دا ټول حالات سلای نه کرا او سمامولي هونتا دستنه دا سم نه دي دې مقدار هوا په الله تعالی دا غل را کول او ټول دروازه مو تنو کول او بیا دې سره سکو هغه خانه ولا داسې ذکرو په هوا کې فر روان ساری فر روان دې غل کې څنګه لګاړې دا هوا را نه چې دای کله هغه ساری دا سولې دل کنه چې دا خبره ناری وي منډې کړې چې مونږ خو يروري وځار نه هغه خپل هغه غرور کې چې کوم کورونه غې ته منډې کړې چې دې کې په بچ کې دې نشته لا اسمه دی اومه نه مړ نن دا الله دا عذاب نه بچ کې دونه څو سره څو کړې ان فی ذالک بیشک پدې واقعې کې لایتن خامخا دلایل ته وحدانیت دا الله تعالی دې په کوسو پورته وایي وما كان اكثرهم من زاد دي مؤمنين ایمان اورون کی سن سن اور گرو کسان ایمان اورو دین اور وین ربک اور بے شکر افضل اور عزیز و خام خاز اور الرحیم اور مہربان دے دا کو واقعہ دے چا دا عادیانو لہود علیہ السلام قوم او دا سمودیانو دان دا غیر قضا قایا دی اور پس دین نمبر تلے دی او دین تا صالح علیہ السلام اللہ لے گلے دیکھ کس ماتے سم مطالبی کری دی اغه خپل زور باندې نازل دل الله کې زلزلہ را اوسه او جبريل پیچه کوه اغه دروازه کې ورته داسې ودرې ده کنه داسې امخ کې به کلو ته دروازې درشلیونی سره داسې مهیب आवाज یو چې ټولو ځنو ته ودو په ټکو پورې ته جبريل سلام چې بچا دې رضی الله تعالی الله سره هر کې سمزه ده کذب سمود انکار کو قوم سمود دا پینځم دلیل نقلی او وحدانیت الله المرسلین دا پیغمبران ټول نه غنو کړي یو نه کړي خدا سمې دی یو نه انکار دا ټول نه دی اس قال لهم اخوهم پاغه کی چې دې تا خیر پاتې دي صالحون چې صالح علی السلام والا تتقون آیا تاسو نه لري ګذ الله تعالی نه چې عبادت غیر الله کوي انی لکم استاد فار رسول پیغمبر امین امانت امین یاد دې نه مخیا امین تاسو کې یو سمانت غریم په ادا چا دا فرایض رسالت کې ضمانت غریم فتق الله ورجاء الله تعالى نو اطيعوا زما خبر او منه زما تابعداري وکه وما خلقنا قوم زستاسنا عليه فدي تعوت باني من اجر سمو اوزا ان اجريا ندا معوزا د عمل زما الا على رب العالمين مگر د طرف رب العالمين دا تینځه خبر فطور تا سمه در ټول انبياو دا تینځه جملې دي تینځه خطاب دي قوم سره کوي لدينا مخصوص دي اتو ترکونا آیاتا سو پرې قو دیشي فيما فحغا مزو کے پاغا چرچو کے پاغا انعامات کے ہا ہونا دلت پدی دنیا کے آمینین بے فکرہ فعمن دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا اتت رکھونا آیا تاسب افریق ہو دیش ہے فیما پدغا نعمتونو پدغا مزو چرچو خوندونو کے ہا ہونا دلت پدی دنیا کے آمینین بے فکرہ یا محفوظ دا عذاب نستا سخی اللہ چدا مزی چرچی نعمتون اللہ درکلی تاسب ہمیشہ دلت بے فکرہ پراتے نا دلته نه بزای چرته بل طرف ته بس تاسو روان کیږي هغه سری ما د ما بیان وسکي شي جناتین په دې باغونو کې تاسو ما پرون ویلو چې دا شمال مغربي جانب د مدینه منورې نه حجر دا د دې علاقه ده حجر یا حجر کې دی اوسېدل دا هم ډېر زرخیز علاقه وا شام علاقه ټولې آبادی دي شام علاقه ټولې آبادی تقریبا فی جناتن فباغنو و عیون نهرنو و ضروع فصلنو کی قسمہ قسم فصل نری و نقلن او کجوری خسنگ کجوری طلعها چه غنچه داغی داغی اگر گوری گوری غنچه نیدی غنچه کنو حضین چه غصری تازه اور نرم دی دیر برابر دی سخ ندی طلعوی لکی گی اول وگی دا چه کلا دا کجوری پدی بودی کنش او پی که اگر دن نرم دانی نیدی دک کی تطولع ویلے کی اکا تعبیر تینا پا غنچکونو سرکو یا وگی سر اسو کرتو وگی وی سو کرتو غنچکونو وی داگر دن نپا کی کمی دانی کی گو دا که رو داری کنه یو دا کجو دن تا کشی روست بیا پریشی دانی تینا بحر است طلعوها چه غنچه داگی حضیمن حق ملائمی اور دارنگی تازو نرمی دی یا حضیم مانا رازون لی دی دو وجد چانا تو زیادتنا میوی چه کل دیری شی ادا سرازون لی شی چه کمی نو داتی بری دا سرازون لی دا حضیم مانا نرم تازا اور دارنگی زون لی حویزان و تنحیتونا او کن تاسو من الجبالی پغرنو کے دا من پا مانا دا فی سر لی بیوتن پورونا خفاری ہین پتا سے حالت کی جتاسو سے ہے تکبر کو ان کی یوم دلتا فرحنا مراد تکبر والا غرور والا مسئلہ دا کورنا جوڑ کے خباغی فخر کوئے تکبر پہ کوئے کورنا چسو جوڑ کی بدی تکبر و فخر نگے دا مصیبت ننم دے زما بنگلدہ سے استا بنگلدہ سے او پدی بانی فخر نگے زما بیٹک دا سے استا بیٹک دا سے دا دا فخر شئنے دے ماتا سبل زوی دے دا دا فخر ندے قرآن پخل دے دوی دا وی چتا دا کورنا جوڑ کے نتا سر پارا کوئے دیر پار چتا تکبر کون جو فخر کون کی یوم ہونا دا او بنا مانا دا فارحین مانا ماہر دا چتا سو حکنے پدی غرون کی کورنا فارحین پدی حال کی چتا سو نہایت ماہری ہے پدی فن کی نہایت ماہر پوا زیرک ہے پدی فن کی فن دا تعمیر کی تاسو نمبر ون ہے مانا دا دوڑ سیدی کا حاضر ترجمہ کوئے او مانا دا ماہر سرا او کپا مانا دا بطر سر ایخ لیجک مانا تکبر سر جکا دیکھ دوار او پدی تعمیرات کی دوی کم مہارت حاصل ہو او بل بنگلی پہ دیو بل نلوی جوڑو لے فخر بے کہو چی زمان بنگلی او گو رکن ہو اللہ سمرا خیص طرح فتق اللہ تاسو ایرے گئے دا اللہ تعالیٰ نا واتیعون اور دارنگی تاعتو کے زمان تابداری او کے زمان ولا تدیو او تابداری مکوئے امر المقصدی مصرفین دا طریقی دا جا دا حد نوتن کو دا بے باک خلقو دا بے باک مصرف مانا دا حد نوتن کے بے باک خلق امر کو مانا دا طریقی سر دے دا دا بے باک خلق دا طریقی اتعاد تاسو مکر اخلاس شوا او سی او سڑے بے باک دے منتا حکم داری کی تباق پسی نزی دا غا طریقہ دا بطنی اختیار ہے دا بے باک خلق او دا حد نا دا وطن کو خلق ایا مصرف پا مانا دا چا سر دے دا کباراو سران ولا تدیو امر المصرفین تاسو دا دے خفر کباراو دا دے خفر مشران و کافران و حکم اتعاد مکوئے تابداری مکوئے اگئی کہ تاسو حکم او کی ہم تاسو باغ نمان ہے ذکر جدا خو کافران دی او دے کی کم خلقو جلتے یو نحا قومنو کو دے کی نحا ڈلیوی چا غیب و فساد کو او خلق پہ دی طرف ترہ بلل نو پرتا حضرت صالح علیہ السلام ہوئی دے خلقو مگا مصرف نا مراد اگر تیس ہاتو رہ تین دے قبل دے کی اگر نحا ڈلی دی نحا کسانو فاغا دیر روان و قندہ خلق پہ بل طرف ترہ بلل یعنی دے اصلاح رہ تو گمراہ ہے دعوت پہ اور کون اللہ تعالی صالح علیہ السلام ہوتے دے بنا مگا اللہ دینا دا مصرفینا کسان دی یفسدونا فی الارض چرانے کئی پدا غزمہ کے دغه علاقه د حجر په دې علاقه کې دی روانې کو ولا یصلحون دی اصلاح چرته هم نه کولا دعوت په خلکو لور کو کفر تا ضلالت تا گمراهی تا گناهونو تا چرته د فکر اغه چاله دعوت نو ورګړې قالو نو څومره خپل نصیحت ورته کو پایس وای انما انت بشکتا من المسحرین دی جادو کړو شو نه پتا کو چا سخت جادو کړو دی مسحر سی غره اسم مفعول دا معنا مضبوط جادو نکته خو تر اوسه خوې زمون کو مې دو تمون کې ډېر خسړې چې مشر دې لوی شي باندې ته تا په انسه کو خپل بادشاہ دې ګرځو صالح عليه السلام دې وي كون تفینا مرجو من قبل هذا ما خې دې نه خو زمون دا مې دو چې تا په مون خپل سردار ګرځو تا کې داسې خبرې دا اوس ته سوې وره ورته ما خې تا نه زمون دا مې دو دا اوس ته سوې ته خو تر سره الله مان ته نه دې لا بشر مسلمان مگر یو انسان په شان زمون نو څنګه پیغمبر شو کوئی انسان کو دے کوئی دا الفاظ ہوتا ہو معمولی سڑے بشرن کے دا تنوین اگئی ظالمانو تو تحقیر دا پارا ہوتا چھتے یہ معمولی سڑے ہیں ان کے بیترے کے مغالی پیغمبر سے گردا پیغمبری و بشریت دا منافی نہیں دی آگئی پا دینا کوئی دلدہ خدا اللہ احسان دی چھپا جا باندی ہوشی فاتح بی آئے دن او کخا مخابیان تا نصبری کی منکل غلشا او کنصبری کی دا دعوی کن فاتح بی آئے دن نوڑا یو موجزہ ان کنتا من الصادقین کتدریشتی انہوں نے سموجزہ فکار دا پر انتا سماویر دیورتوی نوری گناقتنا شرا دا سیہو خاچا غد لسو میاشتو بلار بوی تخرج مناز سخرا دا سکانے اور توقو چی دیکانی ندارو سی او فتالی تو زمون پوڑان دیا غبی علنگم شی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام فکر کو جبریل لا دی کی سم فکر برکات مو سو اللہ نہ ہوا بس التے صادر پور کو برکات مو صلات حاجت ستا کم ضرورت نہ پورا کی مثلا معلوم ہے صلات حاجت کا اللہ بڑا ضرورت پورا عاجزے سره مو سکول دي کنه سو هنيشت نو مو دي وکړه وي مو زکه دا الله نه وکړه هغه دغه څه وکړه بس یې پرون تاسو نه اکانه تاسو پورې کړئ دا اکه کم حالت چې دا دي وی کنه هم بعینه هغه حالت جوړ شو الله دل ته رحیم کې دا بچي پیدا کړی رحیم هم جماعت دی دا کان هم جماعت دی دې ډول کې سفر کو نيشت خو دې ته پد دې وی دین دا کرانه خبره ته پیدا شو بیا ورته حضرت صالح علیه السلام د کوخه آداب بیانې ری سادات دی کور ایسنا چه تاسو داغی خلاف ورزی که غرق پشه قالوی حضرت صالح علیہ السلام حاضی ناقتن دا اوخدا خو بعد ما اخرجها پس داغی چه اللہ تعالی دے کانی نرویستا وی جا اوخدا خو آدھا بھی اس تیلی لہا شربن دی دا پارا نمبر دس کلو دو بو دی یورزی یوز ایغو بوی دا تکلی پاغی بانے سو کفایتو یورز بدس دی ولکم استاز پارا شرب یوم معلوم اغس کل درز معلومی دی یورز بدس دی او دا ورته دین نمبر ادا ورته دا بیان نه چونګه الله تعالی خارق عادت داو خدا ته پیدا کړی دا معجزه دا ولا تمسوها او مرغه تاسو چاته دیو کتابی سو ان تکلیف دې ته تکلیف ونه راځوي اصلا غصه شه بقهر شه اي دغه توا چې دا کار بدای کینو مخکې نو ورته دا بیان نه غولي کدا سو دیو خې ته تکلیف ورسو قانون دا دی چې دې ته ویل کیږي کما معجزه معجزات دوه قسم دي دا فرمایشی معجزه او فرمایشی معجزه چې کوم پیغمبر یعنی قوم چې کومه مطالبه کړی دا هغه معجزه الله ورکړي چې کله دی دا هغه معجزه هته کو بیزتی کړی دا الله تعالی هغه عذاب کړی او ته یې ګره دی تا په بالکل تکلیف نه راځه فیاخذکم بنی ستا سوا عذاب یوم عظیم عذاب درځلوین ندی کا تام داس چلو کو چې نه د حضرت صالح علیه السلام د پیغمبرۍ تصدیق وکړو او نه د اوکه د آداب له حال ساتنه څه چلو کو فاخر دی ورته اخر ویله کې خپل کټ کول تاوله ولې خپل کټ کړل دا خو ډیره دنګه و ډیره دنګه و دې کو تر سیدی نش دا چې کوم وجه لا کښین سترګې غړې لندو کې غونت اخو تر سره نشه رسې دي نو ولې ولې خپل کټ راو کور دې تر راو کور دې نو بیا لاله ا بچي و تا ها قرو ها دې سکرا خپل ولې ولې او ذب ہے کړه دا خو فاز بهو پسو ګرځې دل دوی نادمین پیمانه بیا پیمانه لیکن یاد ساته دا موقع د خپل مانته اوس نه دونه دا نه پور کوي یعنی دل سنا دا عذاب راتو نه چې سره باندې عذاب راځي او بل دا مسله دا چې د دې د خپل مانته څخه توبه استلوم نو که صحیح توبه الله ته استه بیا مې خبر او درې ما دا دا چې د خپل مانته په هغه ټیم کې وکړه چې کله عذاب الهي راغی تاسو مې مخني سړي بل زړه شو بل ستو دا چې ټیم کې چې کله عذاب الهي شروع شي بیا نه توبه کوي کې نه ایمان کوي فاخذهم العذاب ونس الذير عذاب بوج مراد جمعہ یا جمعرات جمعہ افتا دا درې ورځې په دې باندې عذاب پس لور مراد باندې بیا وو یا ورځې مخونه سر شو بل دې مخونه زیړ شو بل دې مخونه تور شو په بس مخونه مو تور شي ختم شي تورې سپیا کې دې جوړ شي او پس لور مراد باندې ټوکرې شي څنګه ټوکرې شو ابلیل په جګواله او زلزلہ دی ان فی ذلک بیشک پدی واقع ہے کہ لایتن ہا مخادل علی یا مکی زیل سر تور شو یا سر زیل تور اختلاف ہے لمبے رضوان زیل پدی عمر رضوان سر پدی عمر رضوان تور دا ترتیب ہوگا و ما کانا سر ابن و سر تدی مؤمنین ایمان دور ان کی و ان رب کو بیشک رب سا لہو العزیز الرحیم خامخا زور اور دے پا دشمنان و مہربان دے پا خلو دوستان اللہ کذبت عادن المرسلین گرو حال اللہ تعالیٰ بیانی سورہ عراف کے مکہ مسئلہ تفصیلن پہ رشید کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دا عراق اور دا بابل خار ندی شام تسلیو بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ یو طرف تو لے گو اور لوط علیہ السلام بل طرف تا پیغمبر لے گلو لوط علیہ السلام چکم قوم کا لے گلے شیو مخی تفصیلی واقعات دیر شوی دی چپ دی کے دیری بیمارے اور دیر نقصانات ہو شرک خود واضح خبر ادا چدا مشرکان بت پرست کلو کو خود دین علاوہ یو داس ناروا عمل دوی کو چې د دین مکی رستو دا عمل دل چانو کڑے او داس عمل کو چې دا عمل پڑا گا باندی دلیو زناور پشام او دین نمبر دوی با اکثر دا مارغان وغیر ساتل لکا باس کلک دا ساتی کو جنگول گئے سوک لگیا دی چرگان جنگئی سوک مرزان جنگئی سوک سپی جنگئی تو غیان چرت دا مسئلہ و آغا بیم پا پردول و رستل سنگان بیم پا جنگ و رستل دا طول ناروا خبری دی کم کسان چرا مارغان جنگ گئی یعنی کا چرگان دی او کا مارغان دی یا سپی جنگ گئی نو دا قیامت پر از باندی بددی بدحال وی ددی دا مخونو نا ددی دا بدن نبا دا غا حیوانات ددی غف راکی و شکی بی بدحال بی دا بی جبان سزون دی دیر خلق دا سیدی اوسم چا غیدا مرغی مرغی جنگی دا چرگان خو عام تاستا معلوم دا دید پار ساتی دا دیر لوی گناہ دا او سپیم بازی کسان دی جنگ پار ساتی دا دین عظیم گناہ بلنشتا دا خو بی جبان حیوانات تی خو چتت وی جنگی دی او بلن غوطی لری کئی نو سباب استا دا مخنم غوطی چکی دام دی پریدینان دا عملو بدری کئی او بل خبر داوا چې دای باد ملمنو سره ډېرې مسخرې کولې ټوکې به کولې ملمانه به ډېر زیات څنګه او سورہ اعراف کی تفصیلی مسله ته رشوی دا چې کوم کې دا علاقې ډېر زیات زرخیز او ډېر زیات آباد وي په دې کې غلې او میوه دا په کثرت سره بکې دلې چا به را اطرافو کې خلق ته به تکلیفونه نه دای باد دل تر اصل د میوه د غلو د حاصلولو د پاره نچدام المانو با دل ترالو نو دی ظالمانو باب یا حقیتا دغا بیزتے بید آغی کولی دا دیر ناروا عملو دبری کتا اس کا معلوم ہے سورہ حود کی تفصیل تیر شیو چدی لوت علیہ السلام تا کل چدا ملائکی رالی مقا مقورتوی تمند دینا نی منا کڑی چی ملمانو با دا سکا نرازی دا دمر شیطانان خلقو چی کلب ملمانو رالو نو دا بینی بی جگنی دا ملمانو بی دا آغی بیزتے پسیب شو دا غیب بی زتای کولی نو حضرت لوت علیہ الصلوۃ والسلام دوی ډیر زیات خوفو او دای ورته وی چې بقا د نسل انسانی لپاره الله تعالی کومي طریقې ستاسو لپاره حلال کړی دی هغه طریقې سره د خپل تقاضاګانې شهوت را نه پوره کوي دوی حضرت لوت علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې ناکار جواب ورکړ چې تا خپل پته را زنانو سره زمونږه سمامل نشته دا او دان تا ته معلومه دا چې موږ کوم عمل کوون کی یو لوط علیہ السلام ته به مخامخ داسي وي او تا ته چا ویلی چې ته ځان څخه ملمانه را ولاو ملمانه دی راکوا الله تعالی په دې باندې دا چې عذاب را او تاسو مخ کې ویلی دي چې د عظمت ادا سوچې ته کړی جبرئیل ته حکم شو دا لو له کلکونو باندې قاری لوري کلی چې په لکونو خلقو سي دل پکې اغایب و اظر باندی اچت که ملائکو تا اللہ تعالی دیر طاقت ور کرده ده پاسن ای پی دازمک اول تکلا او کانی پی اللہ تعالی او ارون دازمک اخو لارا اسم باری مئیت تا موجود ده سوزن دا مسئلہ تیر شوی ده اللہ تعالی پی کانی پی دی او ارون چکم بارو اغایب باندی اللہ کانی او ارون حرم کی او تنو خجر حرم نبار شا کانی را گیا غمال تا مردار شا دی باندی اللہ دا چی عذابوری را اسطو لکا سنگا چی دی غیر فطری کار کولونا اللہ ورسر دغسی مسلح مکر و دغسی عذابی کرا اسطو لاغی بیان دلتا اجمالا دی سور اعراف اور دارنگی نور سورتن کی تفصیلا دا واقع بیان شوئے دی بیاد حضرت شعیب علیہ السلام واقع اللہ تعالی بیانی چی شعیب علیہ السلام کم قوم تا اللہ علی گلو آغا قوم کی دا بت پرستین علاوہ نور هم داسے گناہون موجود ہو مثلا دا خبر آوا چی اغی با پردی حقوق کم ورکول او دبل لبے خپل حق پورا غست سیوا بے غست ننم دا مسئلہ دا چی منگا دا حقوق دا پار جنگی کو منگ تا حق نمیلاوی گی دا آواز ہا غصو کولشی چی خپل هم دے دبل حق ادا کون کی بھی او دبل حقوق ادا کری نو دوی به دا څه کول دا عام تاجران خلکو ډېر زیات مالدارو سفار او غریبانان هم نو بل نه بهی چې کوم شی اغوستلو نو پوره به اغوستلو هی کې به کموالی ذره برنه او چې بل ته به د چا حق ورکولو نو په هی کې به یې کموالی کولو دې ته تکلیف ویل کېږي عظیم گناہ دا تاسو ماویلی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دا هغه سړی نه زیات نادان اور کمکل بل سړی نشتا چې یو دانې د پاره خپل جنت ویلی دا غصبت کو ورکای نو سم رسپت کو ورکه خو دانه نیم فرق کوئی پیغمبر علیہ السلام وی پدی باندې دی خپل حصہ د جنت ویلی او دے مستحق دو دوزخ ګرځي پردی حقوق په ځان باندې پرې دی ما دیو دانی مقدار حق ولی نوی داغی مطالبه با دا قیامت پر از رتا نکیگی اور دیا دائیگی ضروری دا تطفیف صرف دا تجارت سر تعلق نساتی دا اللہ بندگانو سوز دا دا مسئلت رشوی دا چی دا ملازمت سم رسولتون دی مثلا داغی کمی لیوڈائی دی پاغی کی کموال کول وقت زان تا پاغی کی بچکول یا پاغی کی دیوکی دا آگئی ہوئی اپا آگئی زائے باندے بل چرتا دقل مفاد کے اوکار کول دا ٹول پر تسکیف کرا دی یوازی دکانداران پورے تاجران پورے دا خاص ندا کم پیرٹ چو استاد تا مقرر دے سو زلہ مسئلہ بیان شوی دا پا آگئی کے بسلور مینٹا دے اخبار دا پارا یا دا بل عمل دا پارا یا سکل دام پر تسکیف کرا دی دا سے اور پسیش ہے یو مزدور دے اتا گھنٹے دا غب زمہ باندی یو مزدوری دا دے بدغ کار کئی کپائی کے دے کان چوریو کی دیم پا دے مسئلہ کرا زیدہ گورے یواز یو شی سر متعلق ندا زی کے دا نقصان حضرت شعب علیہ السلام مورت نصیحتو کو او دے خو خطیب الانبیاء دے دیر بہترین بیان با حضرت شعب علیہ السلام کو دے تے دیر نصیحتو کو لیکن دے پا زید دے باندی چدا غب خبر اومنی حضرت شعب علیہ السلام تا دمکے ور گئی چه تب زمان دی دین کی داخلی کی وقت داخل نیشن من بداو کو من بداو کو من بداو کو داغی بیان اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ چه سمرم مجرمان دی یاد ساتا ہے داغی دا گرفتار ہے دا پارا اللہ تعالیٰ ورنزو نمی دی گی چه کسانو لی گی و دا مجرمان یو زیر سے جمع کا اللہ پی گرمی روستا زمرا سخت گرمی پا دی باندر آلا چه پسوری کی سکے پا غارونو کی تیخانوں کی چر تا ہم یاد ساتا ہے دی چنگی دین اللہ آزاد دے گر میرا لا یو زائی چھ دے کنا دا دے ٹنگی دلنو مطمئن کے دلنو پدا سے موقع باندے دا دی زنگل دا طرف نا وریز دوی تخکارا شوا ذہن کے ارالا چھ دا وریز باد اس ہم بانے بارانو شی او دا گرمی او دا تکلیف بلری شی اللہ تعالیٰ وی دا وریز نو دا دا خواغا شے دے چھ تاسو قل دے لدعوت ور کرے دے اتفاقا بازی کسان اگا وریز طرف تلاغل دا وریز سوی تے چنیز دیشو ای کی نہایت اخوال او خدای شان تا گو رہے اس تا سماوی چا مجرمان پل قتل گا تا فقبل زی اللہ تعالیٰ چا پسی ورن نگی گی مگر افتار ہے ورن تو نہیں یو باللہ آباز ور گئی چے اللہ دیکھ وارا شہ دادہ نہایت اخوال چا دا ٹول راجتو ہم دہا ہو رہے